सॉरी। सब ठीक है ना? दारू मिलेगा क्या? चाबी किसकी? वैसे तो गाड़ी की चाहिए, चाहो तो घर की भी दे दो। सुन सुन सुन भागे रे मन कहीं, आगे रे मन कहीं।